Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bu mübarek 17. günün iftar saatine kadar sizlere ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden Rabbimizin okutmayı murad ettiklerini, size dinletmeyi, duyurtmayı murad ettiklerini beyana çalışacağım. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in faziletleri sonsuz, amellerinin ecirleri bir gayri hesap, kazanımları çok ama bunları evvelki sohbetlerde çok anlattığım için bu sene biraz değişik bir şeylerden de bahsetmeye çalışıyorum. Vakitler yettiği sürece birkaç hadis-i şerif şifa için okunacaklarla ilgili bir rivayet edeyim, öyle geçeyim. Çünkü çok hastalıklarımız oluyor. Ağrılarımız, sancılarımız oluyor. Bütün Müslümanların hastaları oluyor. Bu hastalara ne okuyacaklarını bilmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde geçen şifa duaları maalesef yaygın değil. En sahih hadisler Buhari'de olan Eselullah'ı azimi bile insanların çoğu bilmiyor. Hastaların yanına giriyorlar, çıkıyorlar. Yani çok onlardan bir tabii bir dua bekliyorlar, bir medet bekliyorlar. Medet Allah'tan Celle Celaluhu, yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Ama bize şifayı neyle yaratacağına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Onunla bir hadisler öğretmiş, vahiyler göndermiş. Bunları bilmeden nasıl sen şimdi doktoruna gitmezsen, verdiği ilacı yutmazsan, tabii öyle durumlar var ki doktor artık diyor ki eve götürün. Yani bizim yapacağımız bir şey yok diyor. Birçok hastaları yani hastanede diyor ki artık hani buraya getirmenizde bir fayda yok. Evde ölümünü beklesin diyor. Açıkça diyor bunu yani doktor. Ne diyecek? Ne diyecek yani? Yaratamaz ki şifa. Dolayısıyla bu durumlarda Allah-u Teala'nın şifa yaratamayacağı bir hastalık yok. Ecellen yaşlanmanın dışında ne buyuruyor? Ma enzelallahu teala dehan illa enzelelehu devan. Hangi derdi indirdiyse mutlaka devasını, ilacını indirdi. İllessam bir hadiste ölüm müstesna diyor. Diğer hadiste illessam vel haram diye de var. Ölüm müstesna, bir de kocalma. Yani yaşlanma müstesna. Çünkü bir insan yaşlanmayı geciktiremez. Ancak işte efendim saçına siyah boyatır. Efendim bıyığını, sakalını siyah boyatır bilmem ne. Bunlar insanın içindeki organların eskimesini, yaşlanmasını ne yapamaz? Efendim geciktiremez. Herkesin bir süresi var. Onun için yaşlanmaya ilaç yok. Ama insanlar işte bazı kere bazı macunlar, vitaminler, bilmem neler bir şeylerle kimisi işte yüzünü allayarak, pullayarak, pudralayarak falan yani dış görünüşünde genç imajı vermeye çalışanlar var. Bunlar da tabii caiz bir şeyler değil, iyi bir şeyler değil. Ama tabii siyah boyamak zaten saçı falan bu ekseri ulema'ya göre haram kabul edilmiş. Onun için ve lakin bunu yapmak seni içini gençleştirmiyor ki, damarını gençleştirmiyor ki, böbreğini, ciğerini. O çünkü bir mesafe kat etmiş, kaç senelik yorgunluğu var. Allah-u Teala işte Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü verir adama. 1250 sene, 1450 sene, 2000-3000 sene de yaşayan olduğu rivayet edilen nebiler var. Ama Nuh Aleyhisselam'ın ki Kur'an-ı Kerim'le de sabit. Kimsenin inkar edemeyeceği bir hakikat. Adem Aleyhisselam zaten sahih hadisle sabit 1000 sene. Bu ömür verildiği. Dolayısıyla Mevla istese efendim demirler çürür, etler şeyler, deriler çürümez. Allah eti deriyi saklar. Diyelim ki demirleri eritir yani. Bu hani çelik dayanmaz, insan dayanabilir. Allah-u Teala dayandırırsa dayanır. O mesele ayrı ama Mevla buyuruyor ki Habibi'yle bize bildirmiş ki yaşlanmanın ilacını indirmedim. Yani indirmedim diyor. İndirmenilen bir şeyi aramanın çaresi yok. Öküzün altında buzak beklemeye benzer. Adama gülerler yani. Bu olacak bir şey değil. Onun için yaşlanmama çare yok. Tamam işte elden ayaktan düşmemek, işte namazdan, rükudan, secdeden mahrum olmamak. İnsan bunun için işte biraz tabii ki bir macundur, bilmem nedir, bir bitkisel şeydir, vitamindir. Bunlar tabii ki caiz. Tabii ki caiz. İnsan niye işte çöksün, düşsün. Ne hanımına muhtaç olsun, ne çocuğuna muhtaç olsun canım. Kimseye muhtaç olmayalım. Yani o ayrı bir şey. Ama işte genç kalayım, işte yaşlanmayayım falan. Hayal işler. Ölüme nasıl çare yok? Yaşlanmaya çare yok. Bunun dışında her derde deva indirdi. Bu sahih hadis-i şerif. O zaman arayın buyuruyor. İza usibe deva daibereye. Yani hastalığın devasını bulmak meselesi. Şimdi bütün bak bütün dünya milyar dolarlar bütçeler ayrılıyor. Milyar dolar. Milyon demiyorum. Milyar dolarlık bütçeler ayrılıyor. Neden? Aşı çalışmaları, işte koronaya ilaç bulma çalışmaları vesaire vesaire. Şimdi Güney Kore'de efendim tekrar ikinci dalga başlamış. Pat pat deviriyor. Şu anda ikinci dalga başlamış Güney Kore'de. Çünkü neden? Açmışlar gece kulüplerini, barları, pavyonları. Adam biri gitmiş, üç gece kulübünü gezmiş bir günde. Bilmem 29 kişi yapmış. O oradan, o oradan. Şimdi 10 binleri geçmiş. Yani şu anda ikinci dalga Güney Kore'de. İşte dikkatsizlik, tedbirsizlik, işte zaten günahlar. İşte gece kulüpleri bilmem ne, bilmem ne haramlardan zaten başlıyor, fitili ateşleniyor. Ondan sonra her tarafa yayılıyor. Efendim günahsız insana da bulaşıyor sonra ayrı dava. Şimdi bütün dünya bütçelerini harcıyor buna ilaç bulma. Var mı korona ilacı? Var hadis-i şerife göre kesin var. Değil mi? Kesin var. Kanserin de var, şekerin de var. Hatta hala şekere bir şey bulamamışlar iyileştirecek pankreası. Bulamadılar yani bilmiyorum dedi. Biz de haber almadığımıza göre bulamadılar. Ama buldular da gizliyorlarsa onu bilmem. Ama var. Var arkadaş. Yaşlanmaya yok, ölüme yok. Bunu aramak lazım. Bu şimdi maddi tarafı. Tabii ki bunlara şey yapacağız. Ama doktorlar bile ne diyorum sana? Götürün eve diyor yani. Veyahut da getirmeyin diyor bu hastayı. Çünkü yapacağımız bir tedavi yöntemi yok elimizde. Ama Allah-u Teala'dan şifa istemek, dua etmek, yalvarmak, o hastaya şifa için bir şey okumak. Bunlar sahih hadis-i şeriflerde okunması, üflemesi. Kendini üflüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz okuyordu, üflüyordu Resulullah'ın üzerine sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hep Buhari hadisleri yani okumak, üflemek. En sahih efendim hadis-i şeriflerde geçiyor. İttifaklı bir şey. Onu kimse itiraz etmiyor ama hangi sure daha tesirli? İşte hangi dua, hangi şey? Efendim hiç ümidi kesemeyiz. Çünkü adamın eceli bize bildirilmemiş ki. Ya kimse bilmiyor ki kim ne zaman öleceğini. Adam kendi de bilmiyor. O zaman biz efendim doktor ümitsiz vaka dese de efendim hastaneye getirmeyin ilacı yok dese de sen hadis-i şeriflerle ulemanın, meşayihin beyanlarıyla zaten hadis-i şerif başta geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendi herkes. Onun buyurdukları, onun işte sahabe, tabi'in, işte ulemanın duyurduklarıyla biz de burada size bir şeyler yazdık. Çok da bir şey tabii burada şifa ile ilgili okunacaklar ikinci fasılda çok uzun değil belki 10-15 dua bir şey yazabildik yani bu ciltte. Ama sahih hadis yani kaynağı olan hadis-i şerif. Dolayısıyla en büyük ümit bağlanacak şifa için vesile yani haptan da ilaçtan da doktor hap ilaç kesin şart. Bunu Allah Resulü emrediyor. Buna bir, kimse itiraz etmiyor. Ama daha tesirlisi Kur'an ve hadisten geliyor. Çünkü neden? İlk derslerde yaptım. Men lem yesteşfi bil Kur'an fe la şefa Allah. Aleyküm bi şifa'ayn el asel vel Kur'an. İki şifaya sarılın. Biri bal, biri Kur'an. Bal beden için yani maddi şifa. Kur'an ruh için manevi tedavi. Bir hadiste iki kelime, üç kelime maddi ilaçların kaynağını da söylüyor. Manevi ilaçların, şifaların kaynağını da söylüyor. Ya böyle bir kısa konuşup da ciltler dolusu kitap yazılacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka böyle cevamı ölkelim kimse de yok. Aleyküm bi şifain el aseli vel Kur'an. Yarım satır tutmadı. Kur'an bal diyor. Şimdi Kur'an'la ilgili bir, bayağı bir ayetler anlattım size belki derslerde. Çünkü men lem yesteşfi bil Kur'an fe la şefa Allah. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin. Bu maddi şifa. Hani kalp hastalığına, psikolojik sorunlarına, itikat bozukluğuna, Allah muhafaza işte ne bileyim imansızlığa, şüpheciliğe, vesvese. Onlar zaten Kur'an bütün onlara ilaç. Ve şifalü mafus sudur. Sadirlerde, göğüslerde, kalplerde olan diyor. Tabii onu sen kalp hastalığı, göğüs darlığı, nefes darlığı içinde okursun ayrı dava. Ama tabii orada esasen kalplerdeki marazlar, hastalıklar, itikatla ilgili, inançla ilgili işte efendim bozukluklar. Bunlara şifa olarak ayet-i kerimede söylüyor. Ama bedenlere de şifa olarak söylüyor. Ve nezzülü minel Kur'an ma ve şifaun ve rahmetüllil müminin. Burada umumi söylüyor. Burada umumi söylüyor. Nedir? Müminler için rahmet ve şifa. Çünkü inanmayana zaten inanmayan okusa da zarar artar, ağrısı artar. Veya inanmayana okunulsa da bir fayda olmaz. Nasıl ki kafirin ruhuna hatim yapsan, göndersen azabı artar. Yani veyahut da diyelim ki hiç azabı hafiflemez. Onun gibi maddi noktada da inanmayana Kur'an-ı Kerim şifa olmayacağını ayet söylüyor. وَلَا عَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimlerin zararını artırır. Ağrısını, sancısını artırır. Bu ayet-i kerimede söylüyor. Bu hadis-i şerif açıkça beyan ediyor. وَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ بِالْقُرْآنِ Kur'an'dan şifasını aramayan فَلَا شَفَاءُ اللّٰهِ Allah ona şifa vermesin. Mesela diğer bütün hadis-i şeriflerde akıl hastalığı olan, sara hastalığı olan mesela getirin buyuruyor. Getiriyorlar mesela işte Fatiha okuyor, işte Bekara suresinin ayetlerini okuyor. Hep bunlar sahih hadislerde geçiyor. Bu hadis-i şeriflerin beden hastalığı için okunduğuna dair dolu delil var. Ayet-i kerimelerde. Hadis-i şeriflerde zaten kendi dua öğretiyor. Ayet dışında. Şu duayı okuyun iyileşirsiniz. Şunu okuyun, parmağınızı koyun. İşte 7 kere okuyun, 3 kere okuyun. İşte eceli gelmedikçe, eceli gelmediyse kesinlikle bu iyileşecek. Böyle garanti hadis-i şerif bunu Buhari. Ben mesela bunu kim mi bana hastasından şikayet ediyor işte hastalığından veya hastası durumu işte dua istiyor falan. Ya kardeşim tamam biz Müslüman birbirine duamız kabul ama arkamızdan dua kabul. Ama sana hadis sahih. Sen böyle geliyorsun bakıyorsun işte çoluğun veya hanımın veya baban veya anan neyse. Gözünün önünde eriyor işte şöyle hasta böyle hasta. Şimdi bunu iki şıkkı var ya eceli gelmiştir ya gelmemiştir. Eceli geldiyse çare yok buna. Ama ağrı çekmemesi için, ölümünün hafif olması için, işte imanlı ölmesi için, hüsnü hatime nasip olması için bunlar var. Ecele zaten çare yok. Ama eceli gelmediyse, bu sefer aylarca çekmek var, yıllarca yatmak var. 10 sene, 20 sene, 30 sene felçli yatıp çoluk çocuğunun baktığı insanlar var. Şimdi bu adam iyileşse daha iyi değil mi? İyileşebilir mi? Ya ne demek iyileşmem ben sana Allah'ın şifasından bahsediyorum. Ben sana şu doktor iyileştiriyor bu işi demiyorum ki. Allah'ın yaratmasından bahsediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki şu duayı okursanız 7 kere eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek diyor. Ben bunu neye dayanarak söyleyebilirim ya? Hangi tıbba göre, hangi dünyanın doktoru bana bu garantiyi verse ben bunu güvenip de size anlatabilirim. Nasıl anlatabilirim size? Kimine şey var? Hangi ilacın adamına göre de değişir? Kimine yan tesiri, kimine düz tesiri veyahut da hiç faydası olmayan var aynı ilacın bir adama canım. Ha onun için malemi hatur eceli, eceli gelmediği müddetçe. Eceli gelmediyse bu mutlaka. Şimdi o hadis-i şeriflerden yani kesin iyileşir. Feyebra'u veyahut da malemi hatur eceli gibi ifadeler olan birkaç hadis-i şerif okuyacağım. İşte hepimiz hastalıklara maruz kalıyoruz. Bunun genç ihtiyarı da zaten yok. Gençlerde de olabiliyor. Kaza bela hariç efendim damar tıkanıklığından sebebiyet oluyor, tümörden oluyor. Allah bir sebebi verdi. Yüksek tansiyondan oluyor. Bunun genç yaşlısı yok ki yüksek tansiyon. Ondan sonra onun için hem biz zaten artık yaşlanmaya döndük. Bu ayrı dava. Dinleyenlerimizin yaşı ortalama herhalde 40'ın üzerindedir. Bundan sonra artık arızaların baş göstermesi vakti geldi. Yani en sağlam adamda bile. Öbür türlü zaten herkese her an vurabilir. Biz şimdi bu duaları bilelim, yerini bilelim, adresini bilelim, sayfasını bilelim. Hemen bir hastalığımız oldu, bir hastamız oldu. Ona ne okuyacağız? Bunu hemen açtık mı bulduğumuz zaman zaten burada ben size 33 ayetlerden daha dolu 7 ayetler münciyattan dolu şey bahsettim evvelki derslerde. Bunları da biraz bilin. Allah'ın izniyle eceli gelmeyen hastanız varsa eceli gelmeyen hastanız hastalığınız veya kendiniz hastasınız. Bunları okuyacaksın. Diğer dualarda vitler tabii uzun tabii ki kaste-i bürdeler şifa-i şerif hatimleri Buhari şerif hatimleri bunların hepsi muteber müstecap yani bunda %100 fakat insanlar ekserisi tabii bunları yapacak durumda değil yani. İşte Bedir eli biraz daha tabii kısa kolay. Hastanın diyor bak başının üzerine koydum elimde Bedir elini okuduysa iyileşmeyen görmedim diyor. Evet eceli geldiyse müstesna diyor. Dün akşam okuduk. Eceli geldiyse diyor. Onda da diyor çok hafiflik ve Bedir elinin himmetiyle hüsnü hatime kolaylık hasıl olur diyor. Dün anlattım. Bunlar biraz teferruatlı yani. Şimdi Bedir Eyni kitabı açarsın, elini koyacağız falan. Ama şimdi hadis-i şerif, şu an okuyacağım hadis-i şerifler. Hakikaten tabii bazısı belli hastalığa, sıtmaya vesaire, ateşe, özellikle bu korona gibi ateşli hastalıklarda olanlar var. Umumluk hastalıklarda olanlar var. O öbürüne de okunur. O da zaten ayrımla lüzum yok ama özel şeyi de bilinirse, bulunursa daha şifa süratle hasıl olur. İnşallah bunları hepimiz ezberleyebiliriz. Yarın bir satır, bir buçuk satır, bir satır hatta. Ama oldu ki ezberleyemedin. Zaten hemen açarsın efendim, kolay. Ya da işte oradan resim çekiyorsun. Hani kitabı aç kapa yaparsın. Sonra efendim telefona bakıyorsun. Ondan sonra elini koyuyorsun hastanın göğsüne veya başına. Neyse, hadis-i şerifte elini üzerine koy diyorsa o ayrı dava. Tabi bulaşıcı hastalıklar gibi şeylerde değil de. Çünkü onda biraz insanlar birbirine yakınlaşması hadis-i şeriflerde nehyediliyor. O an onu demiyorum. Ama diğer hastalıklar için söylüyorum. Ya kendin parmağını koyuyorsun kendi ağrıyan yerine. Ya başkası senin elini uzanmıyorsa veya kalkmıyorsa başkası elini koyup, işte bunlar hep sünnette tarif ediliyor. Hem adet mühim, sayı mühim, hem de işte oradaki tatbikat, üfleme var mı veya suya okunup içilme var mı veya yazılıp suyu içilmesi var mı? Onlar meşayihin, ulemanın beyanlarında daha çok geçiyor. Gerçi sahabe-i kiramdan da İbn Abbas gibi radıyallahu anh, onun da doğum için yazdığı sabit kesin sahih kaynaklarda geçiyor. Bütün ulema onunla amel etmiş. Ahmed bin Hanbel bile İbn Abbas'ın rukyesini yazardı doğum için mesela. Koca müştehitler hep amel etmişler. Bunlar efendim Kur'an'da, sünnette olan şeyler. Şimdi bir hastalıklardan kurtulmak için okunacaklar bahsinde. Şimdi korunmak için okunacaklardan bayağı bir şeyler size anlattığımı düşünüyorum. Bir de diğer kitaplarımda yazdıklarımı da efendim çok tekrar etmek istemiyorum. Onları da okuyorsunuz veya okuyun. Burada hiç olmayanlardan söylüyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâne yuallimu minel humma minel evca'i küllâ. Ateşli sıtma veya neyse, tabii belki herkesin de ateşli olmaz ama sıtma. Bir de bütün ağrılardan. Yani hepimiz kendimize göre ağrı çekiyoruz. Kimisi midesine, kimisi başından, kimisi yani hemen hemen başı ağrımayan insan çok az. Elhamdülillah ben de hiç olmaz ama yani maşallah insanların çoğunda bakıyorum baş ağrısı var. Efendim, evca'i küllâ, bütün vecalerden, ağrılardan en yakule şunu söylemesini sahabesine talim ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem öğretirdi. Efendim, Bismillahilkebir, Euzubillahilazim, min şerri kulli irkin ne'ar, irkin ne'ar ve min şerri harrin nar. Bismillahilkebir. Şimdi, büyük olan Allah'ın ismiyle. Bismillah zaten biliyorsunuz her işin anahtarı. Bir de El-Kebir. Büyük El-Kebir. Allah'ımızın ismi şerifi, sıfat-ı şerifi, efendim sıfat-ı şerifesi. Burada tabii bunların hep manalarının buraya tesiri var. O El-Kebir ismi şerifi için. El-Kebir niye söyleniyor biliyor musun? Yani şimdi senin hastalığın ne kadar ağrın fazla büyükse veya hastalığın ne kadar büyükse veya doktorları aciz bırakan cinstense veya tıpta ilacı yoksa falan, ama Allah El-Kebir. Allah çok büyük. Sonsuz büyük. Yani ne demek? Allah-u Teala bu ne yani? Bu ağrıyı dindirmek, bu hastalığı geçirmek, buna şifa yaratmak. Kebir Allah. Ona mesela öyle büyük profesör, ordinaris gidiyorsun. Öyle bir hastalık geliyor ki bu bizi aşar diyor. Diyor. Büyük bir sorun diyor yani. Biz, ilacımız yok diyor. Şimdi bunu Allah-u Teala böyle bir şey der miyiz bir meselede ya? Allah'ımıza ne zor gelebilir? Haşa. Onun için El-Kebir ismin çok önemi var. Mesela çiban çıkıyor, sivilce çıkıyor işte efendim vücutta. Onda şimdi tam kaynağı aklımda değil ama yani duasını belki ben yazmamışım yani görmüşüm de yazılacak inşallah bunlar hep. Dergide sıralı bunları yazmamız lazım. Yani oraya parmağını koy diyor. Ayşe annemize olacak radıyallahu anh'a veya sahabeden birine öğretiyor mesela. Allahümme ya mükebbiras sagir veya musagiral kebir diyor. Anlıyor musun? Ey küçüğü büyütebilen, büyüğü küçültebilen Allah Celle Celaluhu. Şimdi bir tümör çıkıyor. Efendim çiban gibi. O büyüyor, kanser oluyor falan işte neyse. Vücudu sararak veya bir organı ifsat ederek ölüme sebebiyet veriyor. Ecel geldiyse tabii. İşte orada bu duanın çok önemi var. Ey büyüğü küçültebilen, küçüğü büyütebilen. Şimdi Allah-u Teala'ya hangi sıfatıyla nida ediyor, dua ediyor? Büyüğü küçültebilen. Yani küçüğü küçük bırakır, büyütmez. Küçüğü izale eder. Geçen günde işte dedi ya Esma validemize, hemen çıban çıkmıştı, fos söndü gitti. Koydu üzerine elini, okudu Resulullah'ın duasını sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hemen çıban gitti. Onun için Allah-u Teala bu. Bismillahirrahmanirrahim, büyük olan Allah'ın ismiyle. Bu hastalık Allah'a büyük gelmez. Zor da gelmez şifasını yaratmak. Onun için böyle başlıyor. Eûzü billâhil azîm. Bak bunlar çok önemli işte. Burada şimdi bu kadar dua öğretiyor. Ama her duada sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'tan öğrendiği vahiyle tabii ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi kurgulamıyor. Yani şunu şekilde bir insan dua etse Allah'a bu ağrısına iyi gelebilir. Böyle bir şey değil. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem farkı burada. Resulullah içtihat yapmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olaylardan istinbat yapmıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geliyor. Hadisler vahidir. Vahiy geliyor ne demek? O hastalığı yaratan, ağrıyı sancı yaratan, nasıl geçireceğini de öğreten o. Onun için fark burada. Fark burada. Diğer bazı ulema meşayihten istinbatlar görüyoruz. Yani hani şu ismi şerif el-mümin eman veren manasında. Onun için işte Ebcedi'de 136'dır. El-mümin ismi şerifini tekrarsan vebaya, tauna fayda verir. Tamam bunlar bir istinbattır. Doğrudur, mücerreptir. Allah'ın ismi şerifiyle dua edin. Zaten ayetten emir var. Benim isimlerimle bana yalvarın. Onlar da kafadan iş yapmıyor. Ama oradaki ismi şerifin seçimini, işte efendim adedini vesaire de. Değil mi? Ama bu hadis-i şerif şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada kebir diyeyim de büyük olan, büyük sıfatını kullanayım. Azim, o da azim büyük. İşte azamet, kibriya. Bu sıfatları kullanırsam işte orada ağrının büyüklüğüne karşı bu iyi gelir falan. Haşa, sakın ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla böyle bir şeyler hesap yapmaz. Çünkü hadisler vahiy ise Allah-u Teala hesap yapar mı? Neyi neye denk getireyim diye. Derdi yaratan şifayı da neyle yaratacağını bildiği için bildiğini bildirmiş. Bizim şimdi onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini bile yani o kadar bahtiyar bir ümmetiz ki bir hadis-i şerifteki talimatı, öğretileri, maddi manevi dertlerimiz için işte hacet namazlarının buna kıyaset efendim daha birçok dua ediyor. Binlerce, on binlerce dua ediyor. Hadis olanı söylüyorum. Ulema ve şeyhin milyonları bulur. Onu söylemiyorum. Sırf hadis olanları söylüyorum. Dertlere deva konusunda. Maddi, manevi. Borca kaç tane hadis şerif var? Sırf borç için. Kalp sıkıntı kaç tane? Kerebe, feza, paniğe, uykusuzluğa, eraka. Yani kaç tane hadis şerif? Onları konuşmuyorum. Ciltler dolusu sünnet kitapları, hadis kitapları var elimizde. Sırf hadis kaynağı olarak. Mevize'den konuşmuyorum. Şimdi şu hadis-i şerif, Tirmizi'de geçiyor şimdi bu benim okuduğum. Tirmizi'de geçiyor. 2075 rakam. İbn-i Mace'de geçiyor. 3526 rakam. Ahmet Nambel'de geçiyor. 2729 rakamda. Ecid sayfalarda verilmiş. Bunu bütün dünya şu anda bak, Amerika, Rusya, bütün dünya 7-8 milyar bunun, ya Dünya Sağlık Örgütü ya. Dünya Sağlık Örgütü diye bir şeyler var işte yani. Kim onu yalanlıyor, onu yalanlıyor da neyse. Trump da kafası bozulmuş dedi. Kapatacağım, para vermiyorum daha size. Yeni kuracağım şeyler diyormuş işte neyse. Yani kendilerine göre sağlık örgütleri işte. Kimisi Siyonist'in elinde, kimisi bilmem kimin elinde. Borsa gibi işler. Ona göre hüküm veriyorlar işte. Oradaki sayıları düşük gösteriyorlar. Oradakini yüksek gösteriyorlar. Batırmak istekleri memlekete başka bir iş yapıyorlar. Yani adamlar efendim sadece şeytana çalışıyorlar desek geri var. Zaten Allah için çalışsa bu kadar insan. Efendim hasta, fukara bir tane bedava ilaç gönderirler. Yani bir misal, bir ilaç, bir aşı bulsana, bedava bir aşı insanlara, misal yani bir hastalığa karşı. Nerede işleri güçleri şey, efendim, ekonomik şey sahiplerle işler yapıyorlar. Onunla da milleti hasta etmeye çalışıyorlar. İlaç bulduk diye milleti hasta ediyorlar. Şimdi bu hadis-i şerifte öğretilen dua, efendim, ağrıyı dindirir diyor. Ağrıyı dindirir diyor. Bir de sıtmaya iyi gelir diyor. Şu anda koronanın en büyük sorunu sıtma. Yani dün yine işte haberlerde gördüm. O kadar da görmemişim. Biraz yoğun bakım ünitelerini hiç göstermemişlerdi. Şimdi dün baktım bir haberde yoğun bakımdaki tedavi yöntemine işte ona ağzına havalığı çıkarıyor. Biraz da ağzına bir şey veriyor orada işte bakıcı. Efendim orada nefes alamıyor. Zaten böyle efendim nefes alamıyor. İşte yaralar açılmış. sağına dönemiyor, soluna dönemiyor. Demek ki ben onda tam hesap bilmiyorum. Dönememek de var. Yani şimdi burada 14 gün, 15 gün dönememek. Bu sağına soluna dönmek ne nimet biliyor musun? Ya uykuda istediğin tarafa dönüyorsun. Allah'ım sırf bu nimeti var ya yemin ediyorum. Ömrün boyu secdede kalsan şu nimetinin şükrünü ödeyemezsin. Nasıl bir şeydir ya? Bazı kere kalıyoruz öyle bir tarafa ağır uykuda insan bir tarafına fazla. Sonra rahatsız oluyor vücut. Evet, omuzuna falan ağrı görüyor. Yani bizim gibi donuk omuz olan hastalarda daha çabuk belirir o. Ağrı falan girince artık ağrı seni uyandırıyor yani. Uyanmasan öyle kalırsın. 8 saat aynı tarafta. Ama uyandırınca tabii o seni zorluyor. Bu sefer bakıyorsun neden uyandım ben şimdi? Sola döneyim diyorsun. Ondan sonra uyku arasında sola dönüyorsun. Dönemediğini düşün. 10 sene, 20 sene sırt üstü yatmak zorunda adam var. Ne sağa dönebiliyor, ne sola dönebiliyor. Bütün yara olmuş. Bütün sırtı yara ya. Biz hangi nimete şükredeceğiz Allah'ım? Teraviye üşeniyoruz. Ondan sonra ibadete üşeniyoruz. Bu kadar nimetlerle donanmışız, kuşanmışız ya. Şimdi işte onlar demek dönemiyorlarmış yani. Niye anlayamadım ama belki belli bir hasta için mi söylediler onu orada bilmiyorum. Artık tabii cihaza bağlılıktan da olabilir. Belki çünkü cihazlar ona göre solunum şeyi ya. O şimdi sağa sola her dakika dönerse solunum şeyini kesintiye uğrar. Nefes, şimdi her dakika başına her hastanın bir tane adam duramaz ki onun devamlı nefesini düzelsin yani. İşte bir döner ondan sonra nefesi kesilir bilmem ne. Çağırana kadar ciğerini bilmem. Allah muhafaza bu ciğer acayip bir şey. Biraz nefes gitmez bilmem ne. Birden bilmem ne kadarı birden sönüyor yani. Sönüyor. Söndü mü de geri dönüşü yok. Onun için ne şeyler. Şimdi bu sıtma, bu hararetli sıtma bir de bütün ağrılara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. En yakule diyecek. Bu dua söyleyecek abi. Bu dua okuyacak. Ya okuyamıyor ki adam. Zaten nefes alamıyor. O zaman başında duran biri okuyacak. Onu üfleyecek. Şimdi mesela ben bunları uyarlamadım aslında burada. Bunları da düşünebilirdim ama hadis-i şerife şey yapmayayım diye, üzerinde tasarrufta bulunmayayım diye ama hadis-i şeriflerde bazı hadis-i şerifler buna müsaade ettiğinden kıyas yapabilirdim. Çünkü bazı hadis-i şeriflerde yakulu li ehihi diyor. Kardeşi hastaysa ona da diyebilir diyor. Mesela o hadisten kıyasla yapabilirdik. Çünkü o zaman ona göre mesela işfini değil de işfihi olacaktım misal. Onu yaptık bir yerde. Çünkü hadis-i şerif ona yol açmıştı. Ve bundan kıyasla yapılabilirdi. Mesela sen burada eûzü billâhil azîm diyeceksen o zaman orada eûzüke billâhil azîm diyebiliyorsun. Aynı şeyde bir tek eûzü eûzüke'ye dönse hastaya dokunabilir. Onu demek istedim. Kadınsa eûzüke, erkekse eûzüke. Tamam. Bazı kere hasta ziyareti yaptın. 2-3 tane var hastaneye ziyaret ettin gittin. Eûzüküm. Siz odadaki tüm hastalar. Bunlar olabilir. Yani bunlara müsaade var. Ama bu hadis-i şerifte tabii insanın kendi demesi, kendi hastanda kendi demesi. Biraz tabii ağzında şey olanlar zor ama akılları başlarında ise, yani uyutulmuyorlarsa, akılları başlarındaysa, yani telefonları bazı korona hastalarıyla falan ben telefonda görüşebildim. Demek ki telefonlarına da bakabilecek durumda olanlar da var. Herkesin boyutu şeyi bir şiddeti bir değil. O zaman zaten alır şeyi ekrandan ve kitabı alıp kaldıramaz ama şeyine, telefona bakar, oradan okur. Kendine okur yani. Esası bunu kendine okumak. Veyahut da bir Müslümana okumak. Şimdi, bu kesin şifa mı? Kesin. Ya hocam ben okuyorum, benimki geçmiyor. İtikat, ihlas, sadakat, hadis-i şerife iman. Hadis-i şerife iman. Bütün doktorlar aciz kalmış. Neden? Cüzzam hastalığında. Cüzzam hastalığı. Derileri lime lime dökülüyor. Cüzzam hastalığının şifası var mı? Tıpta yok. Tıpta yok. Şimdi hadis-i şerife göre var. Niye var? Ölüm değil, yaşlanmak değil. Ulemadan birisi, işte bu meşhur bir hadisedir kitaplarımızda. Herhalde Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri de zikrediyor bunu zannediyorum. Bir zattan bahsediyorlar. Onun hadislere itikadı çok iyi diyor. Cüzamlı bir hastadan herkes ümidi kesmiş. Yani. Zaten bunun şifası tıpta yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doktorlardan daha iyi bilir buyurmuş. Hadis-i şerifte ne buyurdu? Bal. Hadis-i şerifte ne buyurdu? El-habbetü sevda, çörek otu. Şifa-ı minkülü de ailesi ölüm hariç. Ölüm hariç dediğine göre cüzamda giriyor mu buna? Giriyor. Kanser de giriyor mu buna? Giriyor. Ben niye Çörek Otu Mucizesi kitabını yazdım? Çünkü ölüm hariç demek her hastalığın şifası çörek otundadır demektir. Bunun başka bir izahı var mı? Ama nedir? Ne şekil istimal edilecek? Kullanılacak? Şudur budur. Buhur mu yapılacak? Tütsün mü? Burna mı çekilecek? Yağı mı kullanılacak? İşte dıştan mı sürülecek? Tabii bunlar bir ders teferruata giriyor ama hadis-i şerifte bu kesinlikle çörek otu olarak beyan ediliyor. Şimdi o zat demiş ki bal fi şifali nas Kur'an'da söylüyor. Hadis-i şerif mucize çörek otu. Dur demiş ben demiş buna bir ilaç yapayım demiş. Bu yani çok eski kitaplarımızda zikrediliyor. Gitmiş çörek otuyla balı macun etmiş. Ondan sonra o hastanın kafasından aşağı bal. Tabii bayağı bir bal lazım olabilir tabii insan her tarafına sürecek. Başından onu tamamen kılıflamış, kaplamış. Çörek otulu balla dışından tamamen zaten cüzdan deriyle dışarılarda ilgili bir hastalık. Tabii illaki içeriden bir şey damardan geliyor o cüzdan damarı var içeride ama dışta görünen bir hastalık. Ondan sonra ondan bir zaman onu bekletmiş. Ondan sonra şimdi yıkayın demiş. Yıkamışlar. Bütün deriler döküp yepyeni taze deri gelmiş. Adam cüzdanından kurtulmuş. Demişler bunun tıpta bir çözümü yok. Yahu demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün doktorlardan daha büyük tabiptir. Ehdekul atıbba. Ehdeku minhum. Tabiplerden daha haziktir. Daha mahir bir hekimdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu iki hadis-i şerifi birleştirince bu mucize çıkıyor. İşte mesele istinbat da çok mühim yani. Şimdi o zat da orada bir hadislerden aldı ama işte onun balla onu karıştırmak da o da ayrı bir mesele. Bal orada tek durursa, çörek otu orada tek durursa da o iyi etmez o adamı şimdi mesela. İkisi birleşecek. Onun için tıbb-ı nebeviyi iyi bilmek lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği maddeleri, tıbbıları çok iyi bilmek lazım. Ondan sonra tabii onunla bedenle de ilgili. Bir de ruhi tedavi tarafı hadis-i şeriflerle öğrettiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Şimdi bu şey yap ama sahabe-i kiramdan biri gelmiş demiş ya Resulallah benim karnım, kardeşimin karnı ağrıyor. Artık batın şeyi ama artık karında da dünya kadar ayrı değişik hastalık olabilir de. İskiya selam buyurmuş. Bal şerbeti içir. Geçmemiş bir daha gelmiş. İskiya selen bal şerbeti içir. Üçüncü de demiş ya geçmedi demiş. Ondan sonra iskiya selen bal şerbeti içir. O da şimdi bu bal şerbetinde tabii durum farklı mesela. İshal olan soğuk içecek. Kabız yapmak için. Kabız olan sıcak içecek, ılık içecek. Niye? Çözsün diye kabızı mesela. İşte bunlar da mühim şeyler. Ayrı da. Ondan sonra gelmiş geçmedi deyince sadakallah ve kedebe batnu ahik. Bu sahih hadis. Allah doğru söyledi Kur'an'da. Balda şifa var böyle. Senin kardeşinin karnı yalan söylüyor demiş. Kardeşinin karnı yalan söylüyor. Millet bunu anlayamaz ki şimdi. Kardeşinin karnı yalan söylüyor derken tedaviye devam etmek lazım. Yani bir itikat, ikincisi devam. Yani bir kere bir şey yapmakla veyahut da bir kere okumakla bunu üçleyeceksin, yedileyeceksin, onbirleyeceksin, yüzleyeceksin, işte 313'leyeceksin. Devam çok önemli. Bizim millet hemen otomatik. Hoca bunu öğretti tamam açtı bilmem. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. İşte min külli irkin nahar ve min şerri harrin nar. Geçmedi. Ya böyle bir itikatsızlık, böyle bir tatbikatsızlık olur bilir mi ya? Sen burada bir defa ihlas sahibi olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat okursun. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bu duaları. Allah'ımız ona bildirdi bu dualı. Allah'ımızın bu vaadi haktır. Bitti. Şunu itikat et bakalım. Ben böyle çok kendim de ihlaslı olmadan kendi bildiğim ezbere şeylerden okuduklarım var. Ağrım geçmedi. Yani geçmediklerini ben biliyorum zaten. Yani o anda acaba geçer mi? Bundan geç yani şimdi mutlaka bir de hap da almam lazım. Bir de böyle de düşünüyorum ya içimden şimdi. Bunları dolu olay yaşadım. Ama şimdi geçen bir yerim ağrıdı. Bu hadis-i şerifleri yazmıştım. Burada yazdığım bir hadis-i şerifte hadis-i şeriflere itikadım sonsuzdur. Ama bir de insanın içindeki tevekkül, teslimiyet kesin geçecek dedim yani bu şimdi. Hatta bir ağrı kesici hapım var. O da beni çok sersemleştiriyor. Birkaç gün böyle kafamı döndürür falan. Ya onu da içmesem şimdi. Her gün sohbet var. Ramazan'dayız. Yani şimdi kafamı toplamam lazım. Bir de kitabı hazırlıyordum. Son şeyleriydi. Baskıya yetiştirmemiz lazım. İkinci cildi gönderdik. Yarın giriyor inşallah. Çarşamba elimizde inşallah. Ona uğraşıyordum. Ya dedim sersemlemeye ihtiyacım yok şu an ya. Kafamı toplamaya ihtiyacım var falan. Ya işte bak. Kesin bu hadis-i şerif hak. E bu geçirecek dedim. Ki birkaç gün beni süründürebilirdi. İltihaplı romatizma şişti. Yani okuduğumdan sonra da hatırlamıyorum. Ağrıyor sonra diyorum. Aa geçmiş. E böyle. Kendim de deniyorum yani size anlatırken ben bunları başkalarından konuşmuyorum ki. Mutlaka itikat. Hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onun buyurduğu vahiydir. Ona Allah bunu bildirdi Celle Celaluhu. Cibril getirdi. Aleyhissalatü vesselam. Bu böyle mi bu senet? Bu senet böyle. Bu kesin. Tirmizi'deki bir hadiste buna şüphe etmem. Bu senet ve isnatla geliyor. Nasıl onun şifayı yaratan Allah'ın buyurduğu tekallüf etsin? Nasıl olmama imkanı muhtemel değil. Sende var bir arıza abi. Sonra o kişi gitti. Dedi ki kardeşim dedi ne yapıyorsun yani? Kaç gündür bazı sebbeti sürüyoruz. Karnım geçmedi, karnım geçmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 3 kere müracaat. Senin karnın yanmış, yalan söylüyor. Bir şey var de. Bir daha bazı sebbeti içirdi, geçti. On sonra geldi dedi. Ne oldu? Dedi geçti. E tamam sadakallah. Allah doğru söylüyor. Buradaki ulema buradan 2 şey çıkartmış. Bir, orada o içen kişinin tam bir itikadı yani güveni hasıl olması lazım. Çünkü gelip de hani bazı sahabeti içti, içtik, geçti, geçmedi. Öyle değil. Şimdi bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurunca ki ya Allah doğru söylüyor. Senin kardeşin ne konuşuyor? Buyurdu deyince o da şimdi bu sefer Müslüman adam. Sahabe dönemi sahabeden veyahut da sahabenin kardeşi. İlla ki kardeşi de o Medine'de olduğuna anlaşılıyor bunun. Yani o da sahabedir. Dolayısıyla çünkü yolculuk mavculuk denmiyor bu hadiste. Dolayısıyla şimdi senin kardeşin karnı yalan söylüyor. Bunu duyunca Allah Allah. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah doğru buyurdu. Buyurdu. Bu niye geçmiyor? İşte orada bir şuur gelişiyor. O şuur itikadı artırıyor. Kuvvetlendiriyor. O sahabe de inanmıyor mu Resulullah'ın buyurduğu hak? İnanmaz olur mu? Bizden 1000 kat inanıyor. Ama kalpteki itikattaki nur ve kuvvet meselesi herkese değişir. Niçin diyor ki levüzine iman Ebu Bekir ma iman ümmeti levrutçah? Yani o içinde Hazreti Ömer de var, Aşere-i Beşşere var, Bedir ehli var, Uhud ehli var, o 114 bin sahabe var, tabi'in. Kıyamete kadar bütün ümmetimin imanı terazinin bir tarafına konsa, sadece Ebu Bekir'in imanı bu tarafa konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir diyor. Radıyallahu teala. Şimdi Ebu Bekir Sıddık burada karşı kefede Hazreti Ömer var ki, Hazreti Ömer'i buraya koysan, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i alsan kefeden, Hazreti Ömer'i buraya koysan radıyallahu anh, bütün ümmeti öbür tarafa koysan yine Hazreti Ömer'den sonraki Ebu Bekir hariç. Hazreti Ömer'in imanı bütün ümmetten ağır gelmez mi? Vallahi gelir. Bunu Hazreti Ebu Bekir Ömer'i çıkarsan, Osman'ı koysan radıyallahu teala bütün ümmetle tartsan ağır gelmez mi? Vallahi gelir. Öbür üçünü çıkarsan, sadece Hazreti Ali'yi koysan, bütün ümmeti geri koysan Hazreti Ali'ye ağır gelir. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın karşısında kim var? Kim? Ömer, Osman, Ali, Rıdvanullah Ali Mecmuayin, Aşere-i Beşşere, küllü sahabe, kıyamete kadar bütün kutup, kavs, evliya, ulema, koy bir tarafa. Sade Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. Peki Ebu Bekir Sıddık'ın inandıklarıyla Hazreti Ömer'in inandığının ne farkı var? İnandığı meselelerin ne farkı var? İman şartları mı artacak, eksilecek? Ebu Bekir Sıddık'a ayrı iman şartları mı gizli teklif edildi de onlara iman ettiği için farklı oldu, fazla oldu? Değil. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh nelere iman ettiyse ben de onlara iman ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere iman etti? Hiç farkı yok. Efendimizin inandığı şeylerin hepsine ben de iman ettim. İnandığımız şeyler bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle benim imanımı, senin imanın hiçbir farkı yok. Çünkü olamaz ki olduğu zaman sen Müslüman olamazsın. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi rabbihi vel müminun. Resul Rabbinden indirilene inandı o Resul. Müminler de inandı diyor. Müminler kimdi? Ben mümin değil miyim? Sen mümin değil misin? Küllün âmene. Billahi ve melâketi ve kütübü ve Resulü sayır. İnanılan şeyler değişmiyor. O zaman Hazreti Ömer, Hazreti Osman inandıklarıyla, Ebu Bekir Sıddık'ın inandıklarıyla benim inandıklarım farklı değil. Peki niye Ebu Bekir'in imanı efendim hepsinden ağır geliyor? Çünkü o inanılan maddeler açısından demiyor. Kuvvet, güç, nur. Şimdi O da ışık, o da ışık, öbürü de ışık, sarı da ışık, beyaz da ışık, 10 volt da ışık, 100 volt da ışık, 1000 volt da ışık. Işık. Sen 10 volt ile 1000 volt arasına göre bu 10 volt ışık değil diyemezsin. Işık. Ama onun aydınlattığı nereye kadar? Onun aydınlattığı ne kadar? Yarın mahşerde müminlerin mahşerde cennete doğru giderken veya hesap olunmaya giderken, sırata giderken nurları çok değişecek. Kiminin nuru ayağının ucunu gösteriyor. Yani sadece ayağının ucunu görebiliyor, parmağından ileri bir adım göremiyor. Bak, kimisi bir adım, kimisi iki adım, kimisi üç adım, kimisi beş adım, kimisi dolunayı kaldır koy yüzüne nur. Cennete ilk giren zümre dolunay suratlı olacaklar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kimisi güneş. Sen şimdi güneşin ışığı, parmağının ucunu aydınlatan, zor aydınlatan nur. Demek ki bunun inanmış ama amel bakımından çok zayıf. Bir adım ondan ileri, iki adım gören ondan ileri, üç adım ileri. Hani derler ya iki adım önümü göremiyorum. Tabii sıkıntı. Ekonomide de aynı. Şimdi işte ekonomi ne olacak, kriz mi olacak, önemli olacak, kıtlık mı olacak, pahalılık olacak. Önünü görememek çok kötü bir şey. Hele ki mahşerde önünü görememek. Cennete mi gidiyorum, cehenneme mi gidiyorum, azaba mı götürülüyorum? Şimdi insan önünü gördüğü zaman önümde dostlar mı var, düşmanlar mı var? Önünde bakarsın bir efendi hazretleri mi var, Ali Haydar efendi mi var? Bilmem ne şimdi. Önünü ne kadar görürsen civarını görürsün. Civarını gördüğün zaman bir güven gelir sana. Elhamdülillah dostların arasındayım falan. Ama sen çıktın kıt kıt kıt gidiyorsun. Parmağın ucunu göremiyorsun. Sen nerede göreceksin? O peygamber mi var, evliya mı var, enbiya mı var? Aleyhissalatü vesselam. Bir şey göremiyorsun. Önünü görmek lazım. Onun için de nurun fazla olması lazım. Bunu hadis-i şerif niye beyan ediyor? O, kimisi de adam kabirden çıkmış öyle bir nuru var. Cennetteki makamına kadar direktman görüyor. Mahşer 50 bin sene daha. Cennet nereye? Ama görüyor. Işığı fazla. Nur buradan kazanılıyor. İman nuru, Kur'an nuru, Ramazan'ın nuru. Allah Allah. Değil mi? Ben onlara buyuruyorum. Hadis-i şerif keşke bulsak onu burada. İki nur verdim buyuruyor. Keyla yazurrahum zulmetan. Allah Allah. Ataytü ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Habibimin ümmetine iki nur verdim buyuruyor. Niye? İki karanlık onlara zarar veremesin diye. Nedir o iki nur ya Resulallah dediler. Buyurdu ki nur Kur'an ve nur Ramazan. Bir Kur'an'ın nuru, bir de Ramazan'ın nuru. Zaten en çok hatim ne zaman yapılıyor? Ramazan şerifte. Mukabeleler Ramazan şerifte. Hazreti Kur'an Kadir Gecesi de Ramazan şerifte inzal olduğu için. Şimdi bütün hatimler insanların 11 ayda yaptığı hatimden fazla Müslümanların sırf Ramazan'da hatim yapıyor dünyada. Onun için Kur'an'ın nuruyla Ramazan'ın nuru birleşirse iki karanlık zarar veremez. Nedir iki karanlık ya Resulallah dediler. Zulmetül kabri, zulmetül haşri. Biri kabir karanlığı, zifiri karanlığı, bir de mahşerin karanlığı. Mahşerin karanlığı. Bu iki karanlıkta kalmamak isteyen Ramazan'ın nuruyla Kur'an'ın nuruna sarılacak. Yani daha da açıkçası Ramazan'da çok Kur'an okuyacak. Ramazan'da teravih kılarsan teravih neyle kılacaksın ki? Teravih Kur'an'la kılınıyor. Yani Fatiha'sız kılınmıyor, suresiz kılınmıyor, ayetsiz kılınmıyor. Bir namazı kılan insanın ekseri kıyamda okuduğunun hepsi zaten hepsi Kur'an kıyamdakileri. Gereken rükû secde tesbihatı var. Onlar da Kur'an'da alınmış da yani tesbihat zikirler. Onun için Ebu Bekir'in imanı radıyallahu anh hepsinden ağır geliyor. Ne bakımdan? Nur bakımından. İnanılan şeyler değişmez ama kuvvet bakımından onunki hepsinden kuvvetli geliyor. Şimdi burada da o sahabe-i kiramda Allah Allah niye ben iyileşemedim acaba bu kadar bal içtim. Birden iyileşti. Çünkü neden? Orada itikada kuvvet geldi. Nur geldi. Nur gelince itikadın yani nur var. Nur arttı. Voltaj yükseldi yani. Nur artınca efendim iyileşme hasıl oldu. Bu da onun gibi. Evham yok. Alimler bu hadiste iki şey söylemişler. Bir, buradan şu anlaşılıyor. İtikadın çok kuvvetine göre okuduğun dua tesir eder. Kuvvetleştikçe tesiri artar. İki, devam. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha içir buyurdu. Gitti geldi bir daha içir buyurdu. Buradan ne anlaşılıyor? Yani sen şimdi bir kereyle hap kullanmakla iyileşilmiyor. Bu da onun gibi bir kere dua etmek. Yani orada da bazı şerbeti bak ikiledi, üçledi, fayda verdi. Sen bir kere içirdin geldin iyileşmedi diyorsun. Yani tabii bir anda da peş peşe üç bardak içirilme manasında demiyoruz bunu. Zaman lazım yani biraz vakit geçiyor. Mesela işte aç karnına açsa bir daha acıktığında yani diyelim günde en fazla iki kere dedi. Misal yani insan bir kere acıkır onlar da içer mesela. Tok karnı olan ona göre. E şimdi bunu birkaç gün devam edeyim. Birkaç gün derken devam edeceksin daha. Bak üçledi, geçti. Bir devam lazım. Dua da aynı. Sen ise bir kere okudun, parmağını koydun, kaldırdın. Aa geçmedi. Cübbeli yalan söyledi. Vallahi Cübbeli, ecelümen filaz. Yeryüzündekinin en cahili adam. Cübbeli bir şey bilmez. Burada Tirmizi'den hadis okuyorum sana. Bu ağrılara şifa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Allah-u Teala yalan söylemez. Bitti. Şimdi ne diyor burada? Bismillahirrahmanirrahim. Büyük olan Allah'ın ismiyle okuyorum. Euzubillahirazim. Büyük olan Allah'a sığınıyorum. Min şerri külli irkın ne'ar. Bu çok acayip bir şey ha. Manası da acayip. Her şiddetle atan damarın şerrinden. Damarın şiddetle atması. Hani bazı kere bizim hep bende olur. Bazı bölgelerde bir damar put put put put eder bir yerlerin böyle. O tabii hastalık belirtisi olmuyor bazı kere. Her zaman ağrı sancı şey değil o. Onu demiyoruz burada. Şiddetle atan damarın şerrinden. Ve min şerri harrin nar bir de ateşin hararetinin şerrinden. Bu da, bu ateşin hararetinin şerrinden derken cehennem ateşi değil bu. Sıtma ateşi. Ateşin harareti yani sıtmanın ateşi şiddetlenince 40 derece 41 işte falan zaten 38,5 bilmem ne 39 adamı duman ediyor. 40-41 falan oho kim biliyorum nereye kadar çıkıyor bilmiyorum. İnsan vücudu kaç dereceye kadar tahammül ediyor hani yaşayabiliyor onu bilmiyorum bilmediğim şey konuşma ama tabii ki 40'lar 41'ler çok hastalık. Hatta 38,5'larda diyorlar işte hastanelik olur falan. Yani ateşli ateşin hararetinin şerrinden ve şiddetle atan damarın şerrinden. Şimdi bunu diyor okursa diyor ateşli sıtmadan şifa bulacak, ağrılarından, sancılarından şifa bulacak diyor. Çünkü Allah'ın burada Bismillah var, Allah'ın ismi şerifi var, ismi azam, el kebir ismi var, el azim ismi var ve Allah'a büyük bir sığınma var. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine gelen vahiyle bize bildirdiği hadis var. Burada acayip olan şu, bu ağrılı sancılı bütün hastalıklar için okunuyor bu dua ama özellikle yüksek tansiyon hastaları. Türkiye'de çok yüksek tansiyon hastası var. Bu koronada ekseri yüksek tansiyon hastalarında tahribatı fazla oldu dediler doktorlar. Yüksek tansiyon hastalarında acayip bir şeyi fazla olmuş. Yani etkisi, zararı yani. Yüksek tansiyonla birleşirse orada acayip bir şey varmış. Onun için yüksek tansiyon hastaları zaten kronik hastalık bunlar ama ilaçla düşürülüyor falan. Kimisi de ilaç içmiyor, benim vücudum alışmış. Adam diyor tansiyonum kaç diyor 24. Ondan sonra diyor, efendim benim vücudum alışmışım dedi. Ya kardeşim, insan vücudunun bir tansiyonun düşüğünün ölçüsü var, bir yükselmesinin ölçüsü var. Bu arada bir normali var. Bunun dışında belki bazısına 13 normal gelene, öbüründe 14 normal gelir. Bunu anladım ama yani 24'ü de bizim öyle vardı mübarek. Rahmetullahi aleyhi. Cicar Ali Efendi. Yahu Hacı abi bir ilaç kullan, şey yap, sen bu ne desen suratı pancar gibi. Bir aniden de vefat etti. Gerçi iyi gitti. Seyyidül İstiğfar'ı okudu. Hem de üç kere üçlemiş mübarek yatmadan evvel. Seyyidül İstiğfar'ı okuduğu gün ölen kesin cennetlik. Yani bunda hiç şüphe olmayan bir acayip bir durumla adam çocukları şahit oldukları için yani hem de diyor Seyyidül İstiğfar hani üç kere şart üç kere okudu diyor yattı diyor. Allah Allah. Ne mübarek bir ölüm yani. Çok kıymetli bir insan idi de. Yani de ben bazı böyle insanlara rastladım. Benim diyor vücudum 24'e alışık diyor. 24'e alışık değil. Sen zannediyorsun ki 24'ten beni anında devirmesi lazım. Beni devirmiyor. Kaç aydır, kaç senedir 24'ten devirmiyor. Devirmiyor ama içeriden damarları tahrip ediyor. Beni de şeker ilk 10 sene bana mısın demedi. Hiçbir vücudumdaki kuvvetim düşmedi. Ben de bana mısın demedim. Efendim somun pehlivanı gibi hamurlara yumuldum. Ama 10 seneden sonra bir başladı tıkanıklıklar, damarlar, şuralar, buralar... Bir damar sağlam bırakmadı. şimdi. E demek ki 10 sene sana bir şey yapmadı diye yapmayacak anlamı. Benim 300 şekere ben alışığım. Benim vücudum 300 şekere alışık. Böyle bir şey safsata. Böyle bir şey yok. Allah tıp ve hikmet öğretmiş. Buna göre senin bunu normal işte yüzüm beni gibi hastalara işte 150'ye kadar belki ortalaması 200'e kadar idare eder. Ama şimdi 300'üm 300 bana devamlı 300 normal. Nasıl normal? Ben alışmışım. İçeride ne yaptığını biliyor musun? Yüksek tansiyon. E sana tıp diyorsa ki bunun şu rakamdan sonrası zararlı. Bunu düşürmen lazım. Bazıları da direniyorlar hap içmeme. Ya kardeşim yan tesiri var. Yan tesiri var da bunun düz tesiri var. Bu buradan düzden götürecek yani. Öbürünün yan tesiri var da ne yapacağız? E şimdi ben kolesterol hapı içiyorum. Her gün içiyorum. Yani damarlarım küllün tıkalı. Kan sulandırıcı da dolu bir avuç haplar içiyorum kaç kere sabah akşam. Ama sen şimdi ben kolesterolün yan tesiri içmem. Ya olmaz. Oradan profesörüm dedi kadın çıktı 24 tane yumurta yiyebilirsiniz. Kolesterolün çok faydası var dedi. Bir acayip acayip işler. Bütün tıp kurulları ne oluyor bu dediler milleti şey edecek damarlarını tıkatacak dediler yani. Profesör olmuş o da öyle konuşuyor yani. Ama bu işin bir cumhuru var. Bir ortalaması var. Bir kıyas yaptığın zaman sağlıklı sonuçlar belli. Dolayısıyla sen şimdi benimki 24'e alışmış diye olmaz. Mutlaka bunu normale indirmen lazım. Muhterem bu bir pıhtı atar. Tamam mı? Ecele çare yok. Ama felce çare var. Felç olmamaya da tedbir var. Felç olmamaya da tedbir var. Felç olana da ilaç var. Yani neyse. Felçten de iyileşenler de kısmen de görüyoruz. Demek ki sen tedavine bakacaksın. İşte bu tedavilerden biri de bu duadır. Çünkü ne diyor? Şiddetle, basınçla atan damarın şerrinden diyor. Bak hadis-i şerif o zaman yüksek tansiyonu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek tansiyonu oldu bu şey. Damar, nabız ne zaman çok atıyor? Tansiyon yükseldiği zaman damardaki kan, tansiyonu düşüklerde ne olur? Kan nabız düşük olur, kan basıncı düşük olur, öyle mi? Zaten ne diyorsunuz onun adına? Tansiyonun adı Arapça'da zagat. Yani Arapça eczaneye gitsen yani zagat diyeceksin. Gerçi şimdi her taraf İngilizce olmuş biliyorlar da. Ama zagat ne demek? Kan basıncı, basınç. Şiddetle atan damarın şerrinden. Demek o damarın şerri olduğunu söylüyor. Tazım mucizeleri görüyor musun? Niye şerri var? İşte pıhtı attırıyor, felç yaptırıyor, damarlar tıkattırıyor. İşte yüksek tansiyonun sebep olduğu kanın şeyinin basıncının fazla olmasının, nabzın yüksek olmasının zararlı olduğunu söylüyor. Büyük olan Allah'a sığınırım diyor. Büyük olan Allah'ın ismiyle okuyorum bu dua diyor. Audu lazım. O büyüce Allah, büyük Allah'a sığınıyorum diyor. Neden? Şiddetle atan damarın şerrinden. Bir de ateşin hararetinin yükselmesinin şerrinden. Demek ateşin yükselmesi zararı var. Onu da bu hadis-i şerif ta o zaman söylüyor. Çünkü insanlar başına bir şey gelse neden geldiğini bilmiyor ki o zaman öyle bir tıp yok. Hele ki Mekke Medine ortamında. Öyle bir tıp yok. Ama ne diyor bak? Ateşin hararetinin şiddetlenmesinin şerri var. Onun için ondan Allah'a sığınmak lazım. Ya işte çocuk bile ateşleniyor biliyor musun? Gözü kayıyor. Neler oluyor işte efendim. Küçücük çocuklar ateşleniyor. Biraz ateş yükseldi. Ondan sonra bir de bakıyorsun gözü kayık kaldı. Ondan sonra beyne tesir ediyor. Kocaman adam olmuş. Mesela diyorlar bu çocukluğunda ya bu adamda diyorlar biraz gitgeller var falan. Adam diyor ki bu çocukluğunda bir aşırı ateşlendi falan. Oradan bir eserek kaldı bunda. Bu meşhur bir hadisedir yani. O beyninde çünkü bir tahribat yapıyor. Çocukken de ateşin yükselmemesine dikkat etmeleri lazım annelere. Onun için bu hadis-i şerif özellikle yüksek tansiyon hastaları ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ateşli sıtmaya tutulan veya başka nedenle ateşli sıtmaya tutulanlar hakkında okunması münasiptir. Bu gibi dualar hadis-i şerifte adet söylemiyor. Bazılarında söyler, bunu da söylemiyor. Ama sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dualarında üç kere tekrarlamayı severdi diye genel bir kaide var. Başka bir hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçlemeyi severdi. Bu müstehaptır, Efendimiz'in sünnetidir. Üç kere okunması, yedi sayısı da bazı hadislerde mesela Esselullah'a lazım yedi. Orada söylüyor yedi olduğunu. Yedi kere tekrar edilmesi lazım. Bu üç yedi olarak tekrarlanır. Ondan sonra tauna karşı bulaşıcı hastalıklar, veba, korona işte bu şimdiki veba, bunlara karşı Şeyh Bistami Hazretleri de bu duayı zikretmiştir. Efendim, yüksek tansiyon hastası olsam ben veya sıtmaya tutsam veya ateş yükselmeleri gibi şeyde bunu hiç dilimden düşürmem. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi'l azim. min şerri kulli irkin ne'ar ve min şerri herrin ne'ar. Eksik okumadım elhamdülillah, okumamıştım. Sayfa 250, bulaşıcı hastalıklar birinci cilt, daha 2 çıkmadı. Emraz-ı Sariye, bulaşıcı hastalıklar sayfa 250'de. Çok yüksek tansiyon hastası var. Haplarını da alsınlar. Mutlaka ben vücudum alıştı. Bak beni dinleyen Müslümanlar sakın. Ben size Allah'a çok seviyorum. Benim bünyem alıştık o 23'e 22'ye demeyin. Böyle hurafet, safsata uydurmayın. O bünyenin alışıklığı zannetme seni bir anda devirmediğine. İçeriği bozuyor, seni felç eder sonra. Onun için lütfen. Mutlaka yüksek tansiyonu olanlar ilaç alsın. Yüksek kolesterolü olanlar ilaç alsın. Doktor tavsiyesiyle. Ama doktor söylediği halde almıyor. Ben onları söylüyorum yani. Ben doktor değilim ha burada. Kaçta alın, kaçta almayın. Ama doktor demiş ona, yani tesiri var, ben ilaç kullanmıyorum diyor. Bunu Müslüman yapmayın bunu. Yani Allah için sizi seviyorum yani. Beni seven, beni dinleyen yapmayın. İlacınızı alın. Hem de günü gününü alın, saati saatine. İlaç tedavi şart. Bu duada devam edin. Çünkü şifa yaratan Allah. Allah'ın ismine sığının. Yüce Allah'a sığın. Celle Celaluhu. 250. sayede yüksek tansiyon hastalığına okuyacağı dua. Sonra benden efendim Yunus başlık istemesin ha. Şimdi öbür duada, bu da çok önemli bir hadis-i şerif. Osman İbni Ebil As Es-Sekafi radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Bu zat. Bu zat Müslüman olmuş. Epey de bir zaman geçmiş. Fakat öyle bir ağrısı sancısı var ki o ağrıdan sancıdan hiç kurtulamamış. Neyse bu çok önemli. Hakikaten elini ağrıyan yere koy buyuruyor. Bunu da okumadık. Bunu da yarın okuyayım. Şimdi size Kur'an öğretmekle ilgili hadis-i şerif okuyayım. Şimdi bir tane dua yeter. Efendim ama dünya kadar ayet hadis okuduk arada yani. Biz şimdi hep ilim size vermeye çalışıyoruz. Diğer duayı da yarın okuyalım. Bu da sahih bir hadis-i şerif. Çok tesirli. En tesirli ağrı ve sancı. Genel manada ağrı sancılar için. Onu da yarın öğretirim size. İnşallah Rahman. Şimdi bir hadis-i şerif gördüm. Bu kitabı da yeni bana ulaşan kitaplardan. Ama kitap çok eski. Tabii ki 1000 senelik yani hemen 1000 seneden fazla yazılışı. Hadis hafızlarından Ebu'l-Fazl Abdurrahman bin Ahmet bin Hasan Er-Razi Hazretleri Kitab-ı Fazail-i Kur'an ve Tilaveti'yi, Kur'an okumanın, Kur'an'ın kendi faziletleri, Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin faziletleri ve hasası tülatihi ve hameletihi, Kur'an okuyanların hususiyetleri, Kur'an'ı taşıyan hafızların, alimlerin özellikleri şeklinde bir hadis-i şerif kitabı. Bayağı içinde bir 100'den fazla efendim 100 küsur hadis-i şerif var. Tabi bunların hepsini okumaya bir anda vakit bulamayız. Birçok hadiste de evvelce okumuşum. 136 tane rakam var. Fakat bu diğerlerinin birçoğunu ben size okuduğum efendim hadis-i şeriflerden gördüm onları. Ama çocuğuna Kur'an öğretenin ecri ve sevabına dair ben bu zamana kadar görmemiştim. Ben tabii her şeyi görmüş değilim ama bu da bir değişik bir hadis-i şerif. Bu hafız, hadis hafızı tabii senediyle, isnadıyla bunu zikrediyor. Çok acayip bir şey. Bir müjdeli bir hadise. Bunu hemen siz de çoluk çocuğunuza inşallah Kur'an öğretirsiniz. Hemen küçüklükten başlatırsınız. Evde ocakta Kur'an okuyamayan bir fert kalmaz. İnşallah çocuklarınızı hafız da yapabilirsiniz. İnşallah ezberlerini de artırırsınız. En azından elem tera keyfeden aşağı. Dahası işte ve duhadan, dahası amme cüzü veyahut da işte benim en mühimlerinden Yasin Şerif, Tebareke Secde Suresi, Allah Allah ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Levedittü enna fi kalbi külli müslim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem herkese bütün Kur'an'ı ezberleyin falan. Tabi müjdeler, teşvikler yaptı ama emir vermedi. Çünkü emir verse şimdi herkesin yapamayacağı bir şey emredersen günaha sevk etmiş olursun değil mi? Günaha sevk etmiş olursun. Şimdi niye teravihi 3 kere kıldırdı sonra kendi tek kıldı? İşte farz olur da herkes yapamaz diye. Bunun gibi. Yani hepiniz hafız olun diye bir emri yok. Zaten öyle bir emir olsaydı istihbaba hamledilirdi. Müstehap derdik. Çünkü neden? Herkesin bunu yapacak bir durumu yok. Yapacak durumu yok. O sonra unutacak. Şu olacak. Zaten gerçi unutmak eğer o okumamaktan değil de hafıza bozukluğundan, hastalıktansa mesul değil. Ondan günaha girmez, mazur olmaz. Ama okumayı terk ettiğinden, ihmal ettiğinden, okumadığından unutmaksa o çok en büyük günahlardan. O ayrı bir şey. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayet bilirseniz cennette dereceniz ona göre olacak. Yukallu sahibil Kur'an ikra ver kavarat tilke ma kunte turaddilu fi dunya fe inna ahira menzileti kendi ahiretin tekrahu biha. Sahih hadiste yarın ahirette mümin kula denilecek. Bir ayet oku bir derece yüksel. Bir ayet oku bir derece atla. Cennetin dereceleri adedü derecil cennet adedü ayil Kur'an. Cennetin derecelerinin sayısı Kur'an'ın ayetleri sayısındadır. Onun için sahibi Kur'an olan, hafızı kelam olan bir insan tabii yani amelde etmişse, ahirete de o Kur'an'la, imanla gidebilmişse, cennette en yüksek derecede kim var? En yüksek derecede kim var? Her bütün Kur'an ayetlerini kim biliyorsa o var. Bütün Kur'an ayetlerini kim biliyor? Ezbere. Ezbere. Yüzünü herkes okur. Hafızlar biliyor. Demek ki bir hafızı kelam, eğer münafık değilse, murai değilse, gösterişçi değilse, anladın mı? Kur'an'ı satmamışsa, efendim, İslam'ı mümkün mertebe yaşamışsa tabii hafızı olup da günahsız olan yok günahsız. Herkes de var. Ama yani İslam'ı yaşayan bir hafız, Kur'an ehli denilebilir yani. Bu adamın cennette bundan yüksek dereceli kimse yok. Peygamberler zaten müstesna peygamber derecesine kimse çıkamaz. Ama enbiya dışında en yüksek derece, en yüksek dereceli kim olabilir? Kim olabilir? Sahabe olabilir. Peygamberlerden bir altta kim olabilir? Sıddıklar, şehitler, salihler diyoruz. Sahabe olabilir zaten. Sahabenin hepsi sıddık. Ne olacak o zaman? İşte hafız olan, bütün Kur'an'ı ezbere bilen de orada. En üstte o, peygamberlerden bir altında. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane buyursun. Teşvik. Kur'an'dan fazla ayet ezberlemeye teşvik var mı? Teşvik olmaz olur mu? Sana buyuruyor ki, yarın ahirette diyecekler ki senin son merteben neyle belli olacak? Son okuduğun ayette belirlenecek. Son okuduğun ayet ne? 6666. ayetidir. Okudun mu? Aşağısı zaten geldin son noktaya geldin. Daha yukarıda Kur'an'da ayet rakamı yok. Kur'an'da ondan fazla ayet yok. Cennette de oradan fazla derece yok. O kadar basit bu iş. Bundan büyük teşvik olabilir mi? Sahih hadis. Çoluk çocuğunu okutmaya zaten dünya kadar ana babalara teşvik var. Ama mesela ben bütün çoluğa çocuğa pek ezberleyemeyene bile de işte efendim bir şey ezberleyeceğim diyorsa bile de tebareke yani. Tebareke. Çünkü ne buyuruyor? İsterdim ki her Müslüman ümmetimin kalbinde tebareke bulunsaydı. 30 ayettir Kur'an'dan. 30 ayet ümmetime şefaat edecek. 30 ayet kabirde sahibinden, ezbere bilenden, her gece okuyandan azabı defetmek için mücadele verecek. Kabir azabını defedecek. Kabir azabını, azap için gelen melekleri meyyite, ölüye azap etmelerine salmayacak, bırakmayacak ve mücadeleyi kazanacak. Mücadeleyi kazanacak ne demek? Kime karşı mücadele ediyor? Meleklere karşı. Melekler Allah'a karşı dayanabilir. Tebareke kimin kelamı? Kelamı kadim diyorsun. Kadim kim? Kadim Allah. Kelamı kadim. Kadim olan Allah'ın kadim olan kelamı. Kur'an kelamullah gayru mahluk. Mahluk değil ki Kur'an. Sen ben mahluk. Peygamber mahluk. Cebrail Aleyhisselam mahluk. Arş kürsü mahluk. Kur'an gayru mahluk. Ne demek gayru mahluk? Yaratılmamış. Ne demek yaratılmamış? Allah'ın sıfatı ya. Kendinden ayrılmaz. Kelam sıfatı. Allah'ın sıfatı kendinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Şimdi münker nekir. Allah'ın sıfatıyla baş edebilir mi yani? Allah'ın sıfatına rağmen azap edebilir mi? Kabirde fitneye sokabilir mi? Hangi azap meleği gelse, bütün azap melekleri toplansa gelse cebaniler, tebarekeye dayanabilir mi? Tebarekeye direnebilir mi ya? Tebareke ne demek? Onun için buyuruyorum. Ben bir sure biliyorum. 30 ayettir. Tücadilu an sahibi afil kabr. Kabirde sahibinden mücadele verip azabı uzaklaştıracak. Leveditü enna fi kalbi külli müslim. Ben isterdim ki keşke Mülk suresi her Müslümanın kalbinde olsa. Kalbinde ne demek istiyor? Diyorum sana sen yüzünden bütün Müslümanlar okuyorlar. Yani hani ibadet ehli, Kur'an ehli, ihvan kardeşlerimiz ben biliyorum. Tebareke herkesin bildiği bir şey. Yani bunu ben yeni bulmadım. Bütün Müslümanların amel ettiği bir şey. Özellikle gece tebareke okunur yani yatmadan. Secde suresi tebareke de. Secdeyi okudan biraz bilmiyorlar. Tebareke daha yaygın. Kabirde azanı kurtardığı için meşhur olmuş. Tamam. Her Yasin cüzüne mutlaka tebareke de basıyorlar yani bütün piyasada. Çünkü Mülk suresi kabir azabından kurtarır. Ama diyor isterdim ki her Müslümanın kalbinde olsa. Kalbinde ne demek? Ezberinde demek. Onun için yani ben Mesela bana sorsa elem tere keyfeden aşağı namaz sureleri okuyabiliyor. Tamam. Zaten inna atana kulü Allah'ta yetiyor ama diyelim biraz sureler. Elem tere keyfeden aşağı namaz sureleri bakımından tamam 10 sure. Güzel. Elhamdülillah yani. Ondan sonra ben buna amme cüzünü ezberleteyim ve duadan aşağısını yukarısını. Bak bana sorsan elem tere keyfeye kadar güzel talim tecvid ile namaz surelerini yaptıktan sonra ilk iş tebareke. Mülk suresi. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki isterdim ki arzulardım ki her Müslümanın kalbinde ezberinde Mülk suresi bulunsa. 2,5 sayfa. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği bir şeyi yapsak da onu sevindirsek de sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisini memnun etsek de tarafımızdan razı gelse de isterdim ki her ümmetimin kalbinde ezberinde bulunsa. Onun istediği bir şeyi gerçekleştirsek. Şimdi mesela ananın doğum günü, anneler günü, babanın efendim şusu, hanımın busu, kocasının bilmem nesi. Herkes ya şimdi böyle aralana söyleler. Ne alsak ona hediye? Bazıları da çocuklar birbirine sorar. Annem neden hoşlanır bilmem ne. İşte o da leylak sever, öbürü gül sever der bir şeyler bilmem ne. Hani bazı kere insanlar birbirinin sevdiği şeyleri bile ne ister acaba diye. Hani ben ona bir hediye getirirken istediği bir şeyi getireyim. Anladın mı? Hani tatlı da bile öyle şimdi. Hani tulumba mı seviyor, revanı mı seviyor. Misal yani. Bir de bazısı sevmediği bir şeyi götürürsen. Hani tam adam ne diyecek? Teşekkür edecek ama. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevindirmek istiyorsak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem isterdim diyor bunu diyor. Sevinirdim diyor buna temenni ederdim diyor. Şimdi kainatın efendisini sevindirmek için. He? Mesela Mevlid geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününü kutlayacağız inşallah. Rabiül evvel daha var. 3-4 ay var. Ben size onun için 4-5 ay paylı konuşuyorum. Bu Mevlid ayına kadar, Rebiül Evvel ayına kadar önümüze bir miat, bir gaye, bir hedef koysak. Her gün işte bir ayet bile şey yapsan 30 ayet bu. 30 gün. Hadi bir gün bir ayete 3 gün çalışsan yine efendim 3 ayda bunun bitmesi lazım. Yani 3 gün çalışsan ne demek? Bir ayeti devamlı tekrar ediyorsun. Tekrar. Öbür ayete geçme. Bir ayetin üzerinde dur. Ezberlemenin en kolay yolu budur. Onu tamamen bir gün, 2 gün, 3 gün. Ondan sonra öbürüne de 2-3 gün ondan sonra 1'le 2'yi takarsın geriden. Anladın mı? Böyle böyle 6 ay kadar var yani şimdi. Ramazan bittiğini hesap etsek. Şevval, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Safer 5 ay. Rabiül Evvel'e 5 ay var. Yani şimdi 5 ay Mevlid gecesi 12. gecesine kadar. Yani ya Resulallah ben Mülk suresini ezberledim. Sen bunu her Müslüman ümmetimin kalbinde olsun ezberinde olsa istiyordum bunu sana istediğim bir hediye ithaf ediyorum. Kabrinde bunu ona malum olur mu? Olur. Melekler ona bunu arz eder mi? Eder. Bütün amelleriniz bana arz ediliyor hadisine göre. Kûrazu aleyhâ malukum sabah akşam arz ediliyor. Nerede kaldı ki efendim Mevlid'den Mevlid'e? Sabah akşam arz ediliyor. Ne olur bu hediyeyi hazırlayın. Allah rızası için. Mülk suresini ezberleyelim. Çalık çocuğa ezberletelim. Efendim, her Müslümanı kan. Ama tabii diğer faziletli sureler yani Yasin Şerif ona zaten biliyorsun şüphe yok. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem racülün. Fekale ya Resulallah ma cürmen alleme veledi kitaballah. Ya hocam ben o durumdayım ki benim kafam artık basmıyor. Ben 30 ayet değil bir ayet iki ayet şey demiyorum. Minna atayna ile zorlamaz. O zaman çocuğunu ezberlet. Çocuğunu ezberlet muhterem. Bak ecir var. Yani kendin hiç kafan almıyorsa. Çocuğuna Allah'ın kitabını öğretenin ecri sevabı nedir ya Resulullah? Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El Kur'an kelamullah la gayetele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bana ne ecir soruyorsun? Onun Kur'an Allah'ın kelamının sevabının şeyi olur mu? Durduğu bir nokta olabilir mi yani? Şu kadardır diye ben ne diyeceğim sana? Gayesi, nihayeti yok. Sonu yok ki. Sana rakam söyleyeyim. Sonra sümme Fecaa Cibril aleyhisselam fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda Cibril aleyhisselam geldiğine denk geldi veyahut da bunun üzerine geldi gibi anlaşılıyor bu hadiste. Ya Cibril ma ecrumen alleme öyle dev kitabı Allah. Ey Cibril çocuğuna Allah'ın kitabını öğretenin ecri nedir? Geldi bu sahabi sordu bana. Ben kafasından efendim hiçbir şey söylemez ki. Kale ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el Kur'an kelamullah la gâtele. Hazreti Cibril geldi dedi ki Kur'an Allah'ın kelamıdır ya Resulallah. Kur'an'ın nihayeti mi olur? Ecrinin sevabının sonu mu olur? Ya? Bittiği bir nokta mı olur benim? Bunun üzerine sümme saide Cibril ile sema fesele İsrafil macrumen alleme veledev kitaballah. Cibril Aleyhisselam semaya yükseldi. Birçok şeylerde bakıyorsun Cebrail Aleyhisselam'la Mevla arasında İsrafil Aleyhisselam'ın devrede olduğu noktalar çok çıkıyor hadislerde. Çünkü İsrafil Aleyhisselam'ın direkt aldığı şeyler var, ilimler var. Çünkü surla görevli ya, yani tabii Allah-u Teala vahiylerini parlattığı levhadan ilk İsrafil Aleyhisselam'ın da o levhaya muttali olduğuna dair rivayetlerde gördüm. Çünkü onun cephesine yansıyor. Nur tecelli onun cephesine yansıdığı vakit o levha bakıyor. Ona göre zaten devamlı gözü levh-i mahfuzdadır. Neden? Sura üfürülür mü? An meselesi. An meselesi sura üflenebilir. Sura üfür yani kıyamet kopmak için. O sura üfürülmeye baktığı için hiç gözünü surdan şeyden levh-i mahfuzdan ayırmıyor. Çünkü sura üfürme emri levh-i mahfuzda çıkacak. Levh-i mahfuzda yazıldığı anda üfleyecek. Onun için İsrafil Aleyhisselam ilk muhatap levh-i mahfuza yazılanla o. Levh-i mahfuzda her şey yazılmış ezelden. Yani Mevla'nın ilmi ezelde, levh-i mahfuz sonra yaratılmış ama bütün onlar yazılmış buyuruyor. Yazılmış ama göstermeyi istediği vakit gösteriyor. Her yazı, her an istediği melek istediği yazıyı göremez orada. Onun için o parladığı anda alnına vuruyor, cephesine. Vurduğu anda bakıyor, yeni bir şey var, emir var. İsrafil Aleyhisselam'a soruyor. İsrafil Aleyhisselam diyor, çocuğuna Kur'an öğreten ecri ne ola? İsrafil Aleyhisselam diyor, Kur'an kelamullah la gâtele. Ey Cibril, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bunun sonu olur mu diyor. Yani Kur'an'a ben hangi had ve sınırı tayin edebilirim benim ilmimde? Böyle bir şey yok. Sonra ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ اَنْزَلَ جِبْرِيلِ عَلَى رَسُولَ عَلَيْهِمَسْسَلَامِ Allah Teala Cibril Aleyhisselam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inzal buyuruyor. فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يُكْرِهُكَ السَّلَامِ Cebrail Aleyhisselam'a bilgi geliyor. Cebrail Aleyhisselam o ilmi alarak bak öyle, biz burada bir şey anlatıyoruz hadisten şundan bundan. Sen de zannediyorsun ki bunlar efendim öyle peygamberimiz düşünmüş bir şey yani. Bak işte bu da bir yani tatbikatlı bir hadis oldu. Ben bunu buna diye uyarlamadım da. Bir meseleyi bak bilmiyorum diyor. Cibril'e soruyor bilmiyorum diyor. İsrafil'e soruyor aleyhissalatü vesselam bilmiyorum diyor. Bu işler böyle geliyor. Oysa şu duayı oku da şifası var bilmem ne. Peygamberimiz herhalde münasip gördü. Neyi münasip görecek? Vahiy diyorum sana her şey. Çocuğuna Kur'an okudan çok sevap. Çok sevabı var hadi git. Böyle bir şey var mı yani İslam'da? Hangi mesele böyle kafadan atılabilir? İşte beyan ediyor. Burada senediyle söylüyor. Ebu Bekir Ahmet Hasan el-Haraşi, Haddesena İbn-i Bistam, Haddesena Ahmet İbn-i Muhammed el-Bukhari, Haddesena Muhammed İbn-i Selam, Mervan İbn-i Muhammed el-Fezari, işte Vezir İbn-i Abdurrahman el-Kufi, Ali İbn-i Zeyd İbn-i Cüd'an, Said İbn-i Müseyyep, Cabir İbn-i Abdillah. Aha söyledim senedi. Adam zaten diyorum sana, 1000 küsur senelik, 370'li doğumu. Yani işte ismini hemen okuduk bak. Bize olsa şimdi senedi bir yarım saat sayacağız. Hemen senedi geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Rabbin sana selam söylüyor. Ve yekulu buyuruyor. Men alleme veledevul Kur'an fe keennehu haccel beyti aşrate alafi hacce ve keennehu a'temera aşrate alafi umre ve keennehu gaza aşrate alafi gazve ve keennehu a'teka aşrate alafi rakabe min veledi İsmail. Allah Teala buyuruyor. Şimdi Kur'an'ın ecrinin sevabı yok. Çocuğuna öğretenin, ezberletenin, hafız yapanın ecrinin sinyati yok. Ama müjdeler babından bazı müjdeleri bildireyim Allah buyuruyor yani. Cibril Aleyhisselam getirdiği müjdede. Kim çocuğuna Kur'an öğretirse, tabi burada ezberletirse de demiyor buna da dikkat edelim. Ezberletirseniz nurun ala nur olur, taç giyersiniz o meşhur hadisler hepiniz biliyorsunuz. Hafızların analarına babalarına müjdeler. Burada öğretirse diyor demek ki bir insan çocuğuna Kur'an'ı düzgün okumasını, yüzüne açıp okumasını da öğretse bu müjdeyi alır. Hafaza demiyor, ezberletirse demiyor. Lütfen ne olur yavrularımıza Kur'an'ı okuyabilsinler yüzüne. Başlasınlar hemen küçükten ya. Kim Kur'an'ı öğretirse çocuğuna Kâbetullah'ı, Beytullah'ı 10.000 kere hac yapmış gibidir. 10.000 kere ömre yapmış gibi. Hangimizin ömrü yeter 10.000 hacca 10.000 ömreye? Dünyanın ömrü yetmez ki. 10.000 hac olması için 10.000 sene olması lazım yani. Dünyanın ömrü 7.000 sene yani. Dünyanın ömrü yetmez yani hac için. Ömre tamam da ömrenin hani çok vakti çok geniş. Hac, 10.000 hac, 10.000 ömre, 10.000 Allah yolunda gaza, 10.000 kere cihada çıkmak. Kim çıktı? 1-2 ya. En fazla çıkan kaç kere çıkabilir? 3-5. 10.000 cihat, Allah yolunda kafirlerle gaza, 10.000 köle azadı. Hem de kimden? İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından. Yani İsmail Aleyhisselam'ın çocukları Resulullah Efendimiz'in ataları, dedeleri yani. 10.000 esir, azat etmek. 10 bin Müslüman aç, 10 bin aç Müslümanı yedirmek. 10 bin çıplak Müslümana elbise giydirmek. Allah-u Teala Kur'an'dan o çocuğun okuduğu her harfine 10 hasene, 10 her harfine 10 seyyiye siliniyor. 10 sevap yazılıyor. Ondan sonra ve o Kur'an onun kabrine gelecek. O çocuğuna öğrettiğinin sevapları, Kur'an'ın sevapları kabrine gelecek. Kabrinden diriltilene kadar ona azabı göndermeyecek. Yüsekkülü filmizden sonra mizana gelecek. Terazinin sağ tarafını ağır getirecek. Sonra ve cazi aleyh sırat kelberkül hatıf. Şimşek gibi sıratı geçip cehenneme düşmeden cennete gidecek. Ve lem yufârikul Kur'an hatta tenzile bihazil kerame ve eftalü mâtemennâ. Bu sayılan kabir, sırat, mizan, cennete girene kadar ikramlar, dereceler, faziletler ve adamın istediği, temenni ettiği, aklından bile geçiremediği nimetlerin kat kat fazlası ona verilmedikçe Kur'an, çocuğuna Kur'an öğreten ana babayı bırakmayacak. Allah Teala bu fazilete cümlemizi nail eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem.